ยาท่านก็ดูถูกไว้ให้มีกระเจิดกระจายนางภิกษุณีแม่ของกุมารกัสสปะมีศรัทธามากอยากจะบวชตั้งแต่เป็นเด็กๆแต่พ่อแม่ไม่ให้บวชเป็นลูกเศรษฐีนะอยากบวชจนเป็นสาวก็ขอพ่อขอแม่ให้บวชพ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานจับแต่งงานกับคนที่มีตระกูลเสมอกันเล่าว่าเอาผัวแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติผัวคือเทวดาแต่ยังมาเศร้ามือแรงนะโอ้ยขอข่อยบวชท้อท้อนอย่าทรมานทรกรรมข่อยทำเจ้าว่าหักข่อยว่าหักหักเจ้าก็หักเอ็ดน้ำผัวดีเป็นอย่างแต่ว่าข่อยหักสิ้นหักธรรมผัวนี่ทนลบเราไม่ได้นานๆเข้าก็ใจอ่อนสงสารเธอก็เลยให้ไปบวชโอ้ยข่อยเอาเจ้ามาอยู่เป็นแม่บ้านแม่เฮือนซำเอาเจ้ามาตกนรกข่อยก็บอกจักเสียจังใดให้ไปบวชไปทรงบวชแต่ว่าในขณะที่ไปบวชมีท้องมาหงเมื่อตอนเป็นผัวเป็นเมียกันนะแต่ว่าบ่ฮู้จักว่าเจ้าของนี่ตั้งครรภ์ไปบวชได้ 3-4 เดือนท้องมันไงขึ้นบาดนี่โจดกันใหญ่เลยพระเทวทัตเป็นพระวินัยทรเป็นผู้ตัดสินอธิกรไล่คาสิกพระเทวทัตเราบ่สิกแน่เราไปอ้อนวอนพระพุทธเจ้าขอร้องพุทธเจ้าก็ตั้งการกสงฆ์ขึ้นมาคนที่จะตัดสินคดีนี่แล้วก็เอาพระอุบาลีผู้ทรงวินัยแล้วเอาฝ่ายฆราวาสผมว่าน่าจะทำอย่างนั้นกรณียันตะต้องเอาฆราวาสมาด้วยคารวาสนั้นจะต้องเป็นผู้มั่นคงในธรรมระดับโสดาบันอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่โสดาบันนะโสดาบันในจิตใจจะไม่ถึงจะเอียงเวลาจะตัดสินอะไรต่างๆแม้จะมีรักมีชังแต่ก็จะรักษาดุลยภาพแห่งอคติไม่ให้เอียงไปกับรักกับชังทั้งที่ว่าหักปันได้อยู่ผู้นี่คนผู้เป็นโสดาบันเพิ่นหักแต่ว่าบ่ถึกเอาน้ําบ่ได้แม่นสิหักอยากซอยก็เอาน้ําบ่ได้บ่ถือแท้ๆเพิ่นนี่แต่ว่าเฮาฮักเป็นคนเฮาฮักเฮาแพงต้องตัดสินไปตามนี้เพราะผู้เข้าถึงโสดาบันจาคะมันจะสลัดอคติอนาถบินทิกาเศรษฐีฝ่ายโยมหมอชีวกหลังอย่างนั้นก็นางวิสาขาเอาแต่คนที่เด่นดังในสังคมที่คนเคารพนับถือนอกจากนั้นก็เป็นคนระดับโสดาบันให้นางวิสาขาเนี่ยเข้าไปสำรวจพิสูจน์ทางสรีระบ้านนว่ามีลูกแท้บ่เนี่ยนะกั้นผ่าให้นางวิสาขาตรวจวัดทางนอกทางในเรียบร้อยเสร็จมีแล้วว่ามีอีลีแล้วหลังจากนั้นก็สอบถามพระอุบาลีเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ที่เก่งวินัยมากสอบถามสอบไปสมาก็ได้ความว่ามีก่อนบวชก็คำนวณวันแต่งงานแต่งงานเมื่อนั้นมาบวชมื้อนี้เล็กน้อยอยู่ในท้องนี่บวชมาเท่านี้เร่งหน่วยในทองเนี่ยประมาณจักเดือนคำนวณแล้วแปลว่านางไม่ผิดมีทองเป็นนางภิกษุณีแม่ม่านบาทเนี่ยออกลูกบาทเนี่ยพระเจ้าประเสริฐไปเลี้ยงตั้งชื่อให้ว่ากุมารกัสสปะเลี้ยงไว้หมอหน่อยนี่มีบุญเสด็จบาทเนี่ยหมอหน่อยนี่มีบุญพออายุได้6-7ขวบรู้จักเรื่องราวของตนเองว่าเป็นทองเป็นลูกของนางภิกษุณีความฉลาดของเด็กเล็กๆนะคือมีบุญได้สั่งสมไว้ก่อนโอ้เราเนี่ยยังไม่เกิดมาเลยตั้งแต่อยู่ในท้องก็ทำให้แม่เราลำบากแม่เราต้องร้องห่มร้องให้อับอายขายหน้าเพราะการเกิดมาในครรภ์ของเราอย่าอยู่มันต่อไปเลยแม่เราลำบากแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้แม่ก็ยังคิดถึงลูกอยู่นั่นนะเราก็ขอบวชไปเน้นหน่อยๆคือเห็นแม่ทุกข์ยากลำบากย้อนเจ้าของบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่วาจาไพเราะมากเวลาเทศเวลาแสดงเสียงไพเราะวิจิตรมากใช้ถ้อยคำสละสลวยเทศนี่คนพอใจมากเลยกับทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิกะกาเทียงกะเก่งพ่องพระยาปายาสิราชัญญะผู้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปบุญบ่มีสมณพราหมณ์มีแต่ขีดตัวให้คนไปทันพระอรหันต์องค์อื่นๆบ่กล้าไปปราบกับเราเราเทียงกะเก่งกุมารกัสสปะเนี่ยเราไปปราบออกทีนี้แม่นั่นไม่บรรลุธรรมบวชแล้วก็ขึ้นฮอดแต่ลูกนี่เอ้านั่งสมาธิไปก็มาตำแต่เรื่องโลกขึ้นฮอดโลกยังได้น้ำตาพังเงี้ยลูกเป็นพ่ออรหันต์บาดนี่แม่ก็ไม่เคยเห็นจักเถื่อจนนานๆเข้าบาดนี่มาเยี่ยมแ มาเยี่ยมเสมาปอดแม่ชาวบ้านก็บอกนั่นลูกของท่านมาแล้วชื่อเสียงฟุ้งกระจรไปไกลแสดงธรรมวิจิตรไพเราะมากนางนี่มีศรัทธามาตลอดตั้งแต่น้อยแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมเพราะขาดปัญญายิ่งมาถูกความผูกพันกับลูกน่วงเหนี่ยวปัญญาที่จะเจาะทะลุทะลวงสิ่งที่ผูกพันเนี่ยมันไม่มีเลยอ้อยอิงเลยบาดในริทาร์ดเลยท่วงเลยนางเลยคืนหอดแต่หลวงได้ศรัทธาในศีลในธรรมบ่มีอยากซิกหากขึ้นหอดลูกก็ลืมบ่ได้หายกระถอนยามใดพอลูกมาลูกในเห็นว่าสมควรแล้วแม่เราเนี่ยน่าจะหลุดจะพ้นแต่ไม่หลุดก็มาหาแม่นางภิกษุณีทั้งหลายก็บอกว่ามีภิกษุต้องการพบท่านมากับหมู่ภิกษุภิกษุองค์นั้นชื่อว่ากุมารลักษปะซึ่งเป็นลูกชายของท่านดีขนาดเลยเลี้ยวเห็นผลแลนไปหาลูกเลยปานไกลไม่รู้อ่อนน้ำนุ่มไหลออกภิกขุณีจะปุตติเกทิสวาภูละโตโสธมาคเตภิกษุณีนั้นเมื่อมองเห็นลูกที่เดินมาด้วยความปลอดภัยมาแต่ไกลแต่ก็นี่ออกไปเลยแล้วคืนว่าลูกกูตายหรือยังเนาะตายหรือยังเนาะคืนเอาไปเลี้ยงบ่ได้ยินข่าวก็เป็นยังไงเนาะตายแล้วบอกจะเห็นหน้าลูกอีกเด้มานี่เห็นอีนี้แล้วก็ปลอดภัยจริงมั้ยว่าโสภูละโตโสธิมาคเตภูละแปลว่าไกลเห็นมาแต่ไกลๆพุ่นโสธิก็ปลอดภัยเห็นลูกเดินมาด้วยความปลอดภัยแต่ไกลวาลุณีว่าประสังสันติธนธาราภิสิญจะทตัวของนางก็สั่นเทิมเหมือนแม่มดถูกผีสิงตัวสั่นในเห็นลูกธนธาราภิสิญจะทน้ำนมทั้งสองข้างก็ไหลออกมามันเฮาว่านมห้าวขึ้นหอดลูกเด้ยามแม่ลูกอ่อนนมห้าวลูกอยากกินนมอันนี้จักมันคือจังได๋มาห่าวอยู่บ่ยาบ่เศร้าแต่ไปเห็นลูกห่าวน้ำนมไหลแล่นไปใส่พระเถระสีหน้าได้ยุดสาดสัวเอ้ยจะเป็นสัวตายได้หน่อเจ้าว่าซั่นบวชก็บวชเฒ่าตายซื่อๆบวชอีก 800,000 ก็ท่อนี้แล้วสิมาหักมาแพงมันจะกอดข้อกันตายในวัฏสงสารเว้ยจะเป็นสัวเด้ว่าซั่นเป็นล่มลงกับหม่องทั้งหักทั้งสร้างเครียดว่ะไอ้ความเครียดแค้นน่ะทำให้ศรัทธาที่มีต่อลูกที่รักลูกก็หายไปทั้งที่คิดอีกก็เครียดเฮาละหักเกือบตายแพ้งว่าซั่นตลอดเวลาเห็นหน้ามาซี่หน้าด่าปานหมูปานหมาเฮ้ปานหมาตัวสลึงแล้วหันกลับเลยไปทำความเครียดคิดถึงลูกเมื่อไหร่ก็คิดเห็นคำที่ลูกด่าเนี่ยเอาความโกรธมาปราบความห่วงเพ่งพินิจไปย้อนขึ้นมาสู่เวทนาที่เป็นห่วงหาที่เป็นทุกข์เห็นเวทนาในเวทนาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ลูกมาขอโทษแล้วก็กราบขอโทษลูกแล้วบอกว่าขันบ่เครียดให้ลูกนี่ก็บ่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกอย่าลืมว่าความทุกข์นี่บัณฑิตทั้งหลายนี่เอาความทุกข์นี่มาเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาบ่ให้มันทุกข์ฟรีๆแต่เฮาทุกข์ก็ทุกข์ห้องให้ใกล้ขันทุกข์ฟรีๆวันพระเมื่อกี้นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งมานี่ลูกตายทีเดียว5คนผมต้องแสดงธรรมเรื่องความทุกข์เรื่องเป็นเรื่องตายลูกตาย5คนโลกเราเธอเดียวขี่รถไปทำงานในกรุงเทพตำเธอเดียวตายหมดเลยทั้ง5แล้วสิทุกข์ทำไดแต่ความทุกข์นี้ทำให้เกิดศรัทธาแล้วพ่วงเอาปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนุปุพพะศึกษาการศึกษาในทางธรรมที่เป็นลำดับลำดาหลังจากนั้นก็มีอนุปุพพปฏิปทาการปฏิบัติที่เป็นลำดับลำดับไปอนุปุพพศึกษา1มีศรัทธาเมื่อเริ่มมีศรัทธาก็เข้าไปหาที่เราพูดกันแล้วนั่นคืออนุปุพพคือเป็นลำดับอย่างสมมติว่าเรามีศรัทธาครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งว่าศรัทธามีความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่าท่านผู้นี้น่าจะเป็นที่พึ่งแก่ทางจิตใจเราได้หลังจากนั้นก็อุปสังคมนาเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาปยรูปสานาก็นั่งใกล้ๆโสตาวทานาตั้งใจคอยจะฟังท่านจะพูดอะไรสัทธรรมสวรรณาเมื่อท่านพูดแล้วก็ฟังธรรมอันนั้นธรรมทารณาทรงธรรมไว้ในใจฟังแล้วบ่เข้าใจก็อย่าขอให้จื้อเลยว่าธรรมธารณาทรงทำไว้ในใจบาร์นี่ยังเอาไปคืดพุทธะมันเป็นลำดับลำดับไปได้ฟังมือนี่ ถ้ามีศรัทธามื้อนี้ตั้งใจค่อยฟังฟังแล้วทรงไว้ในใจยังบ่ทันได้เข้าใจก็อย่าหลังจากนั้นก็เอาไปเพ่งเอาไปเพ่งเทวาอุปปัตติปริกขิตาอุปปัฏฐปริกขิตาเข้าไปเพ่งเนื้อหาที่เราจำไว้นั้นพินิจพิจารณาธรรมนิชานขันติยาเห็นเป็นลางๆเป็นเข้าของเกิดฉันทะพอใจอุตสาหะก็ภาคเพียรมากขึ้นพยายามมากขึ้นเมื่อพยายามมากขึ้นก็เกิดอีกอันหนึ่งก็คือเห็นตามที่มีความเข้าใจระดับหนึ่งแล้วชัดเจนพอเห็นเข้าใจชัดเกิดปทานาภาคเพียรอย่างจริงจังสัจจานุโพธาอย่างสูงสัจธรรมนั้นอันนี้เรียกว่าอนุปุพพสิกขาการศึกษาต้องเป็นลำดับลำดับไปอย่างนี้ทีนี้อนุปุพพปฏิปทาคือการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์เป็นลำดับอีกหลังจากศึกษาชนิดนี้มันก็มาเป็นสายเลยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเมื่อไม่รู้ก็ปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วก็ความรับรู้ทั้งหลายก็รอคอยรับรู้สิ่งที่ตนเองปรุงแต่งวิญญาณก็เกิดนามรูปนามรูปคือความรู้สึกของเราในจิตในใจที่เป็นนามทางนามธรรมแล้วก็ภาวะบุคลิกภาพทุกอย่างมันโน้มเอียงมาทางนี้นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รวมกันอยู่ในตัวเราเนี่ยคอยไปกับเนื้อหาแห่งอวิชชาที่กลุ่นอยู่นั้นอันนั้นก็เป็นปัจจัยเกิดผัสสะอีหยังมากระทบกระทบแล้วมันสิเกิดโน้มไปตามไปผัสสะที่เฮารอคอยที่เฮาคิดเอาไว้อย่างเฮามักผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันมักด้วยอวิชชามันก็ปุ้งเป็นสังขารสมมุติพอเบาไงโอ้ยอยากเห็นเรามาจังสันจังสี่เด้เกิดหอดอยากเห็นอยากได้ยินอยากไปใกล้เด้ปรุงเรื่องเสร็จมานี่มันก็เกิดสังขารชนิดเลยแล้วเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณคือความรับรู้นี่บ่มารับรู้ยั่งถ้าหับหูแต่อีแน่น่ะนั่งถ้าเมื่อใดสิได้ยินเสียงเราได้เห็นโตเล่าได้ยินข่าวเราเห็นจังไหนเราสาลายตนะนามรูปทั้งกายทั้งจิตอีหยังต่างๆมันรอคอยเดี๋ยวสาลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คอยผัสสะนั้นพอเห็นเรามากกระทบได้ยินเสียงเราก็เกิดมวลเห็นโตแล้วก็งามผู้อื่นมาขี่ไล่เฮาก็ว่างามเวทนากับพ่อใจขึ้นมาตัณหาอุปทานภพชาตินี่สมมุติเป็นตัวอย่างมันนะพอไปถึงชาติชรามรณะโสกัปปริเทวะทุกข์พอทุกข์ปั๊บเนี่ยมันหมุนกลับปฏิปทาทุกข์เป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาแน่ๆๆๆเฮาบ่เคยได้ยินเลยเฮาบ่ได้เรียนในหลักธรรมทุกข์เป็นปัจจัยส่งต่อให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปาโมทย์เป็นปีติเป็นปัสสัทธิเป็นความสุขเป็นสมาธิเป็นยถาภูตญาณเป็นนิพพิทาเป็นวิราคานิโรธอันนี้มันเป็นสายไปเป็นลำดับเรียกว่าอนุปุพพปฏิปทาเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธาจะมาจากความทุกข์ก็ได้แต่ศรัทธาชนิดนี้แฝงด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่มีปัญญาเป็นเชื้อแล้วเข้าไปแทรกแซงตัวอวิชชาปัญญานี่มีชื่อหนึ่งว่าวิชชาวิชชาเข้าไปแทรกแซงอวิชชามันถูกคลุมย้อนอวิชชาบานี่มีศรัทธาขึ้นมาย้อนวิชชาเข้าไปแทรกแซงกันยกตัวอย่างยายคนนั้นแกมาจำศีลขันลูกเล่าบ่ตายแล้วบ่มาตายหาคนผลเพื่อเดียวเอาตัวอย่างใกล้ๆวันแพทย์เนี่ยเมื่อวันนั้นน่ะเขียนจดหมายมาให้ผมพี่จดหมายหนังสือเล่มหนึ่งมันเขียนได้จังได๋ผมต้องนอนอ่านเกือบ2ชั่วโมงจดหมายไทยวันแพทย์ไทยวันแพทย์นี่ผมอยู่นี่เป็น10ปีมันบ่เคยมานี่จังเถอะบ่เคยเห็นหอดปอมเพาะเป็นหยังมันจะเขียนจดหมายมาจังซี่อ่านตั้ง2ชั่วโมงมันถูกเขียนจดหมายเล่าเรื่องตั้งแต่เกิดมาทำงานทำการตั้งแต่อยู่เข้มมราชอยู่ไซไปอยู่กรุงเทพเมียเฒ่าแกมักผู้นั้นมักแย่งกันว่าไปเขาสิขาสิแกงหน่อยมันยิ่งมักกว่าลูกโลนส่วนยังเสียวง่ายไปโรงงานใหม่ต่อมาก็มีแต่คนหักพากันโอ้อยู่โรงงานอื่นก็มาซื้อเอาทะเลาะกันต่อมาก็กินมากบ้านไหนทำงานเนี่ยเขาหย่องกับของเลยกินมากก็ยันไปมากก็เสียประสาทเอาเข้าไปปัวโรงพยาบาลกลับมาบ้านพี่น้องสั่งมันก็เล่าเรื่องมันไปเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้ทุกข์หลายอยากจะผูกคอตายกล้ำกลืนฝืนทนทรัพย์สมบัติพ่อแม่แบ่งให้ก็ได้น้ำมูอยู่หักบ่หลายพี่น้องก็สั่งทุกข์บาดนี้สิไปผูกคอตายผลออกเมื่อหน้าผลออกไปหน้าผลจะไปผูกคอตายย่านผีก็เศร้าย่าน จะตายบันนี่วิภาวะตัณหาเกิดขึ้นทุกข์ก็อยู่มันเลยจะไปผูกคอตายไปนอนอยู่นามีวิทยุหน่อยอันนึงเด็กๆมันนอนบลัมนุอังสังขยาเปิดวิทยุเปิดไปมาได้รับฟังรายการธรรมประทีปมาจากนู่นปตอยานเกาะนู่นอสมทกรุงเทพตั้งแต่ตีสองตีสามไปได้ยินเสียงอาจารย์สมภพเทพว่าเหตุที่เกิดทุกข์เบื้องตี้ฝุ่นมันมีศรัทธาแต่กี้มันเป็นยังมันยังบ่มีศรัทธามันก็อยู่บนแผ่นมีศรัทธาได้บัดนี่โอ้ได้ยินเสียงอาจารย์สมภพแสดงธรรมไพเราะมากความคิดอยากจะตายก็หมดไปสติปัญญาเกิดขึ้นเกิดศรัทธาอยากทำบุญอยากเข้าใกล้ไปหาขี่ยันลำพึ่งลำพันมาอ่านบักสองชั่วโมงผมจังจบลงท้ายจากคนใกล้ที่อยู่แสนไกลมันว่าก็แมนความมันความทุกข์อันนั้นทำให้มันเกิดศรัทธาเอ๊ใส่ลังกามาได้ไหนมาจังหันเกือบคู่มืออยู่เลยนี่วันแม่มันก็มาหลังเย็นมันก็มาขอเทพขอหนังสือแต่กี้มันเป็นยังมันจะบ่มาอยู่ใกล้ๆนี่ยังจอดมาเนี่ก็ได้บ่อยไปฮอดใส่ใดบ่ฟังวิทยุก็ฟังมาจากนู่นดึกๆอันนี้ที่บอกว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสทุกพอทุกแล้วก็คือมันสู่ศรัทธาศรัทธาแล้วก็มีปาโมทย์มีปิติแน่พอมีศรัทธาแล้วก็เกิดซึนได้บัดนี่โอ้เกือบสมมั่วกูตายเนาะว่าซั่นเกิดแช่มชื่นขึ้นบ่อยากตายละบาดชีวิตนี่มีค่ามากมานี่เลี้ยงแม่เฒ่าๆเลี้ยงแม่เฒ่าๆบัดแฮงได้ยินว่าเลี้ยงแม่มีบุญหลายบาดนี่ผู้ใดบ่เลี้ยงให้เลี้ยงเอาผู้เดียวเทวดากะฮักกะแพงคนทั้งหลายแพงได้ยินมาวันเทศวันนั้นไปนั่งร้องไห้อยู่นู่นได้ยินว่านกแขกเต่าแท้ๆมันยังขาบไปใส่หนีแม่มันนี่พอเฮาคนได้แท้มีโอกาสเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แฮงดีมานั่นแฮงเกิดปีติขึ้นมาจากปาโมดสดชื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดปีติขึ้นมาเอิบอิ่มปัสสธิลืมหมดปวดแข้งปวดขาของกันเมียความสุขก็เกิดขึ้นสมาธิโดยธรรมชาติก็เกิดขึ้นทีนี้หมุนต่อไปก็มาบรรจบที่ยถาภูตญาณเพราะนั้นศรัทธานี่นำไปสู่สมาธินำไปสู่ศีลได้อีกอนุบุพพปฏิปทาอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นด้วยศีลภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีกุศลศีลถึงพร้อมด้วยกุศลศีลศีลกุศลนี้เมื่อมีกุศลศีลแล้วก็เกิดปาโมทย์แน่ปีติแน่มาพบกันที่ปาโมทย์นี้ศรัทธาปาโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณถ้ากุศลศีลเป็นหยังกุศลศีลบัดนี่แต่เฮาเคยได้ยินว่ากุศลศีลศีลบ่เป็นกุศลก็มีไหนกิเลสพานับถือกุศลศีลนี่ท่านรวมเอา4อันแต่เฮาอยู่คู่มือนี่เฮาอาจจะบ่จักเสื่อมมัน1ปาติโมกสังวรศีลสำรวมในปาติโมกคำสอนพระพุทธเจ้า2อินทรีย์สังวรศีลเฮาควบคุมตาหูกายใจดังลิ้นย่ามเฮากินข้าวตาเห็นอาหารหูได้ยินเสียงเคี้ยวกินอาหารรสอาหารเราไม่หลงไหลเหมือนมีสติไปบิณฑบาตนี่ก็มีสติดูเห็นทั้งของดีของไม่ดีขี้งัวขี้ควายของสกปรกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมในบ้านเสียงขับเสียงลำได้ยินมัดนั่นเราก็สำรวมไม่ให้จิตล่องลอยไปกับอารมณ์เหล่านั้นอันนี้ก็เอิ้นว่าอินทรีย์สังวรศีลต่อมามีอีกอาชีวะปริสุทธิศีลศีลของพระบริสุทธิ์ทางอาชีพไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงไม่มีกุหนาไม่มีลัปนาลัปนาประจบประแจงชาวบ้านไม่มีนิเปสิกตาคูเข็นข้าเจ้าสตาขาดธาตุหักลักคนได้เจ้าตายดิพระสุขเข้าพระเสาแทรกจะต้องแก่จังสั่นจังสี่ถ้าไม่แก่ตายเนี่ยคอยเฮ็ดเป็นงานแนวหนอพิษศีลของข้าพวกหลอกลวงชาวบ้านต่อมาอันสุดท้ายปัจจัยสันนิสิตศีลพิจารณาทุกอย่างปัจจัยสี่เมื่อบริโภคอย่างเราปฏิสังขารโยนศีลสี่อันนี้เมื่อมีศีลสี่อันเรียกว่ากุศลศีลแล้วก็จะทำให้เกิดปาโมดแจ่มใสเบิกบานไม่มีภัยในทิศไหนๆกุศลศีลนี้จะนำส่งให้เกิดอวิปปิสารคือไม่เดือดร้อนใจแล้วก็เกิดปาโมดทันทีเพราะนั้นกุศลศีลนี้สิรักษาได้จังไรเริ่มต้นด้วยศรัทธาเลยปาติโมกสังวรศีลจะต้องรักษาไว้ได้ด้วยศรัทธาคันบ่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิมาบวชให้หยังแม่นบ่อยากรักษาเด้กิเลสบ่อยากเฮ็ดได้แต่ว่าศรัทธามี รักษาไว้ด้วยสถาปฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลบ่พอเท่านั้นได้บัดอินทรีย์สังวรศีลนี่รักษาด้วยสถาไม่พอไม่ได้รักษาไว้ด้วยสติมีสติทุกเมื่อในขณะที่เห็นได้ยินในขณะที่ได้กลิ่นได้รสในขณะที่ความคิดปรากฏขึ้นมีสติทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศีลอีกชนิดที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรต่อมาอาชีวะปริสุทธิศีลรักษาไว้ได้ด้วยความเพียรเพียรละความชั่วเพียรรักษาความดีเพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษามันไว้เพียรป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอาชีพเฮาสิเป็นตัวเขากินจะเป็นหลอกลวงถ้าอย่างวัดเราเนี่ยคนมาเยอะๆนี่อาจจะได้เงินเขามันจะยากนี่ถ้าหากเราไม่เพียรละความชั่วเราไม่เพียรสร้างความดีไม่เพียรป้องกันความชั่วไม่เพียรรักษาความดีมานี่ก็หดน้ำมนต์พ่นน้ำมันตะกะมอมเสกบานไปผมแห่งสิเฮ็ดเป็นใส่ผมเสกคาถาแนวใดก็เป็นสิเอาจักหาบกระบุงคาถาผมเนี่ยเอาลายมันใดก็ได้ตัวแต่ว่ามันไม่ใช่หนทางต้องเพียรละมันเพียรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีอยู่เกิดแล้วเนี่ยไม่ให้มันหายไปนี่ศีลข้อนี้ต้องรักษาด้วยประธานเรียกว่าสัมมัปปธานสิศีลข้อสุดท้ายปฏิสังฆาโยนิโสปินฑปตังปฏิเสวามีศีลไหนปัจจยสันนิสิตศีลพิจารณาก่อนบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ศีลข้อนี้รักษาได้ด้วยปัญญาต้องมีปัญญาละเอียดเห็นคุณเห็นโทษคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเพราะนั้นศรัทธาก็ยังบ่เต็มศีลอยู่ดีศีลก็ยังเอาศรัทธาออกบ่ได้ศรัทธาอีกข้อหนึ่งส่งไปถึงระดับสมาธิถ้ามีศรัทธาอะไรเฮ็ดจังได๋ก็ได้คนโบราณครับคนบ่มีครูบาอาจารย์มาสอนหลายบัดนี้ศรัทธาอาจารย์มั่นศรัทธาอาจารย์ฟันพุทโธเด้อมันว่าบ่เฮ็ดหยังพุทโธกับพุทโธอยู่นี่นั่งพุทโธนอนพุทโธเดินพุทโธเนี่ยจนมันเป็นอันเดียวกับพุทโธศรัทธาดิศรัทธาอาจารย์มั่นมันไปเดินจังกรมพวกเจ้าเขาตู้เจ้าหาหยังตัวเจ้าหาหยังหาไปหามาอีหยังเฮียหาพุทโธว่าท่านพุทโธเฮียว่าท่านมาซอยหาพวกชาวเขาตัวหาต้องเดินพุทโธมาพุทโธไปพุทโธพุทโธหานี่ก็เห็นมันก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปท่านลายมือลายเบนไปจิตมันก็สงบเขาย้อนพุทโธนี่ศรัทธานี่ส่งไปถึงสมาธิแล้วก็จบลงแค่นั้นเพราะนั้นธรรมะที่มีปัญญาโดดๆไม่ต้องมีศรัทธาเยอะแต่ถ้ามีศรัทธาขึ้นมาต้องมีปัญญาเพราะนั้นบทบาทของศรัทธาเนี่ยส่งไปถึงศีลส่งไปถึงสมาธิเฮาตื่นมาเนี่ยครับมีศรัทธามาหรอเนี่ยนั่งสมาธิมีศรัทธาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ขนลุกขนพองผลเกิดปีติเกิดปาโมกข์ก็เกิดสมาธิขึ้นมาเพราะนั้นบทบาทของศรัทธาส่งไปให้ถึงศีลถึงสมาธิคุณค่าเพียงแค่นี้บทบาทของมันก็จำเป็นเอามันสว่างแล้วทีนี้พอดี6โมงเบิ่งดูหันข่าวเดียวหนึ่งสิท่านอีหยังเฮ็ดหยังนำท่านมาเนี่ยก็บ่เห็นกันแล้วผมก็ไปทำงานผมขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ เราทั้งหลายได้มาประชุมสัมมนากันที่นี่จะมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ให้การศึกษาด้วยเนี่ยอาตมาคิดเอาเองคิดว่าจะไปสุดตรงนี้โดยเฉพาะหัวข้อที่ท่านทั้งหลายได้กำหนดให้อาตมามาพูดมาบรรยายนั่นก็เป็นหัวข้อที่หนักหน่วงอยู่พอสมควรสุขภาพจิตเพื่อการทำงานในหน้าที่อย่างมีความสุขและอยากจะขอเพิ่มข้อความเข้าไปว่าการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขถ้าอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นภาพพจน์ที่เราจะพูดที่เราจะฟังกันต่อไป ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพไข้ขอทำความรู้จักมรรคคุณทำความเข้าใจกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก่อนสักเล็กน้อยเพราะว่าตามปกติและพิธีกรท่านจะเป็นผู้แนะนำวันนี้เราไม่ได้เตรียมกันพร้อมก็เลยบอกว่าจะแนะนำเองหลาไม่มากอาตมามีชื่อมีเสียงดังที่ท่านได้ทราบว่าพระสมภพโชติปัญโยบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ที่ตำบลบ้านแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครส่วนวัดที่อยู่นั้นชื่อออกจะแปลกๆบางท่านอาจจะอ่านออกเสียงไม่ถูกโดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีนิพเพทะพลารามนั่นเป็นชื่อของวัดส่วนมากมักจะเป็นนิพเพทนิพเพทเพราะเราไม่ได้ใส่สระอะลงไปคำนี้เป็นภาษาบาลีที่ไพเราะมากถ้าท่านเป็นผู้อ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะฉบับภาษาบาลี 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะพบคำว่านิพเพทะนิพเพทะนิพเพทะเนี่ยมากแต่เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าไม่มีใครเอามาพูดกันนิพเพทะคำนี้ตรงกับคำว่าชำแรกหรือว่าเจาะทะลวงตรงกับภาษาฝรั่งว่า penetration tubing out คือเจาะเข้าไปให้มันแตกทะลุทะลวงออกไปข้างนอกลักษณะอาการเหมือนลูกไก่ตัวเล็กๆที่อยู่ในกระป๋องฟองเมื่อมันเอาจะงอยปากเจาะออกมาทะลุออกมานั่นภาษาบาลีว่านิพเพทะนิพเพทะสัมมาทุกขคยะคามนิยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนิพเพทะตัวนี้แปลว่าชำแรกแปลว่าแหกแปลว่าแทงแปลว่าเจาะทะลุทะลวงพละแปลว่ากำลังอารามแปลว่าสวนป่าไม้เมื่อเอานิพเพทะกับพละและอารามมาสมาทไปกันจะได้รูปสวรรค์นิพเพทะพารามแปลว่าอารามหรือว่าสวนป่าไม้อันเป็นกำลังเพื่อชำแรกกิเลสทะลุทะลวงไปสู่ความสิ้นทุกข์นี่คือความหมายบางท่านเรียนจบมหาวิทยาลัยหยอก็ออกว่าเป็นนิพเพทอย่างเหมือนกันเพราะอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้นิพเพทะพารามตำบลบ้านแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครอาตมาบวชเป็นพระมาปีนี้เป็นปีที่9วิทยฐานะในการศึกษาท่านทั้งหลายอย่าอับอายในการฟังคนที่ไม่มีวุฒิไม่มีวิทยฐานะในการศึกษาอาตมาจบชั้นป.4เป็นคนบ้านนอกบ้านนาพ่อแม่ทุกยากลำบากเบี้ยน้อยหอยน้อยสมัยนั้นเขาไม่มีการศึกษาป.5 ป.6จบป.4แล้วก็จบกันไม่เคยเรียนในโรงเรียนมัธยมแม้แต่ชั่วโมงเดียวสมัยก่อนโรงพยาบาลนี่ก็ไม่มีในสกลนครใครเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าจะมาโรงพยาบาลต้องมาเมืองนครล่องตามแม่น้ำสงขลามาน้ำโขงมาขึ้นตรงนี้เป็นนั้นว่าวิทยาฐานะทางโลกจบชั้นป.4ส่วนทางธรรมก็ไม่ได้นักธรรมตรีอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าผะอืดผะอมพวกฝรั่งเขาบอกว่า Believe only half of what you hear เชื่อเพียงสักครึ่งหนึ่งในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังคือในช่วงนี้เราเป็นผู้ฟังไม่ให้เป็นผู้เชื่อท่านทั้งหลายฟังแบบฟรีสไตล์ไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้แต่ว่าท่านต้องฟังอย่าพยายามคุยกันมันจะเกิดอาการคอนฟลิกต์ขึ้นมาจะเกิดอาการขัดแย้งขึ้นมาจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาภาษาบาลีเรียกว่าอุปัทวะภาษาไทยว่าอุบาทภาษาฝรั่งเขาว่าอุบัติเหตุคือขัดแย้งกันเขาให้วิ่งซ้ายใครซ้ายมันดันไปวิ่งทางขวาเข้ามาอีกมันก็เลยชนก็เลยบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อคนหนึ่งพูดผู้ฟังพูดสอดแทรกขึ้นมาก็เกิดอุบัติเหตุเป็นอุบาทเราอย่าให้เป็นอุบาทตอนนี้ฟังโดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้ยิ่งเป็นนักฟังที่ดีก็จะเป็นผู้สั่งสมความรู้ความเข้าใจค ใครพูดข้อตามคำพูดอันประกอบไปด้วยเหตุผลเกื้อกูลไปด้วยประโยชน์จะเป็นคำพูดจากปากนางลมชั้นต่ำๆจากซอกมุมสกปรกหรือจะเป็นคำพูดจากเทพธิดาผู้บริสุทธิ์จากสวงสวรรค์ก็ล้วนแต่เป็นคำพูดที่ควรค่าแก่การรับฟังจะเป็นคำพูดจากมหาโจรหรือพระอริยเจ้าถ้าหากคำพูดคำนั้นมันมีเหตุมีผลเกื้อกูลด้วยประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่น่าจะรับฟังตัวอย่างคนฟังเป็นแล้วมันเกิดประโยชน์ในทางพุทธศาสนานี่เน้นว่าสุสังละปะเตปัญญังถ้าฟังดีๆฟังเป็นจะเกิดปัญญาท่านหลวงพ่อมหาปานชาวนครเวียงจันทน์ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวยงเลยท่านชอบเดินธุดงบนบกเดินธุดงในน้ำล่องแพธุดงมาจากนู้นนครหลวงพระบางมาเรื่อยๆมาค่ำที่ไหนก็เอาแพเข้าฝั่งนอนเช้ามาก็ขึ้นบิณฑบาตกับสามเณรน้อยๆรูปนั้นท่านเคี้ยวหมากเก่งเวลานั่งไปเณรก็ถอเรือท่านก็อมหมากนั่งในลำน้ำโขงเนี่ยวันหนึ่งก่อนที่จะถึงอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านเห็นขอลอยน้ำมาตาท่านก็ไม่ดีท่านก็เอามือป้องมาหน่อยหน่อยหน่อยขอนยังหล่าตาดีๆบังด้วยกันในน้อย